تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بقيام الليل تاسو تهجد کوي اگر چې دا مستحب دی او نفل دی خو دې طرف ته ترغیب ورکو فانه داب الصالحین قبلکم دا عادت او شان او حال قدیم او د نیکانو تاسو نمخکی ټولو پیغمبرانو ټولو اولیاء ټولو نیکانو په تهجد با پابند کولا نو پدې کولو کې بستا سو عادتم د مخکی نیکانو سره برابر شي وهو قربت لكم الى ربكم او دا قربت د تاسو د فارستا سو رب ته پدې الله ته نږدې کیږي ومکفرۃ مصدر میمی د په معنا د اسم فاعل ومکفرۃ للسیئات او دا پټون کې د ګناهونو لرا ومنحات عن الاثم دا منحات مصدر میمی نه په معنا د اسم فاعل او دا منی کون کې د ګنانا ایک سو کوئی جزد دی بدو اعمالو نمنشم نو تحجدو کی اللہ یو اثری خی او اسمو ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بیشک مزد بی حیائیو دنا رواو نمنکول کئی رواہو الترمیزیو رحمہ اللہ حدیث کی علماء کرام اس کلام کڑے خو حدیث پا علماء کرام د حسن مرتبی تا رسولے لکدا امام ترمیزی پا دعواتو کی ذکر کڑے دے معلق او بیا امام حاکم دا موصولن ذکر کړي امام حاکم وې سید په شرط د بخاری امام ذهبی ورسره موافقت فرمایلی دی خو په دې کې عبد الله ابن صالح دی علامہ عراقی موئی چی سندوہو حسنن اپا کی گورا امام بے حقی دا زیادتم ذکر کرے دا حدیث دا بلال رضی اللہ عنہونا وَمَتْرَدَتُ لِلدَّائِنِ الْجَسَد اے بیماری دا بدن لرے کئی تحجدو کی گورا یو فائدہ سشوا یو فائدہ خو مواوری دکن یو فائدہ سشوا اے اول خو ګورې سر نه یو خود عادت د نیکانو دی الله لپی نزدیکیږي ګناهونو باندې پردا کیږي او د ګنا نه منې کول کوي ابل پکې داري وې دي سره صحت سميږي بیماری الله ختمي تهجد سره ته خو شو ګیره مې او ک بیمار بشم نو بعضی الفاظو کدا سمراغنی نی رواہ الترمیزیو وان ابی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثت دریکسانی یزحک اللہ علیہم اللہ دوی تخانی دری کسان دی اللہ اور تخان دی اللہ تی خوشحالی گی الرجل واغ سڑے دا قام باللیلی اسولی چرا پورت شیدش پیو مسکئی خپل ګرمه تلای او بستر پریخوا او راغ پساړ کې رب لو درېدو والقوم اذا او هغه قوم اذا صفوا في الصلاه کله چې په مس کې صف جوړ کی خپل صف د شریعت مطابق جوړ کو نو الله ورته خان ني والقوم اذا صفوا في قتال العدو هغه قوم چې کله صف جوړ کی په قتال د دشمن کافر کې رواه فی شرح السنه امام سویتی په جامع الصغیر کې مسند احمد او ابو یعلا تا عمد دی نسبت کړي ا امام ابن ماجه هم ذکر کړي دي ویلا دریو کسانو ته خان دي په صف کې ولاړ دي یو سړی د شپې په نیمه ولاړ دي یو سړی په میدان جهاد کې دي خودی کی باز راویان دی چیغی کی علماء کرام و کلام کڑے دا باز رواتو کی دا علماء کرام و کلام دے وعن امر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر ډیر نیږه چې وی رب بنده تا پنی ماش پکې رستنای کی الله ورته ډیر نیز دی وی اگر آیات کی راغلی وسجد وقترب تزان نزدے کا اتا سوری او حدیث تیرم دے چی بندہ چی پا سجدہ کی نو دے اللہ تا دیر نزدے دے عدل تاوی رب حاغا چی دیر نزدے آغا چی رب بندہ تای نو دے دینی مشپی پا آخر کیوی نو دی وقت کی کون الرب اقرب من العبد او اغا جوف اللیل لے او پا دی سجدہ کی بندہ تا دا نزدی والی نسبت شوے دوارا نسبتو نا چون کی حدیث کی راغلی دینو صحیح دی پا انستتوا تا که وسو تا کردیو انتکونا ممن چی شد آغا چانا یذکر اللہ فی تلک سا چی رایا دوی اللہ پا دی وقت کی فکن نشا رواہ ترمیزیو وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسنادا سند حدیث صحیح دی اگر په دې پښمنی او نیمش پکې بندا ته الله ډېر نږدې دی وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی رحم الله رجلا دایا خبر دے یا دعا دا رحم کړه دے الله پاک سړی کچره جمله خبر یشی یعنی دے درحم مستحق دے یا دعا دا الرحم دیو کی اللہ پاغ سنی قام من اللیل چی دے دشپی او دری دنے دے یعنی پا بازی سا دشپی کی فسواللہ نتحجدو مجھے کڑے و آئی قد امراتا ہوں او خز امرا بیدارکا اب آدھے کی احل راغلے نو احل وی اولاد او دارنگی خپلوانو او بی بی تم وی فَسْوَلَّتْ نَغِيم مُزُكُو فَإِنَ بَتْكِ انْكَارِو كُرَا پَاسِدُونَ خُبِّ غَلَبَ كَرِي نَزْوَ حَفِي وَجِهَا أَلْمَا وَرْوِي شِنْدِلِي دَاغِي پَمَخْبَانِ عُبُو او دیتا وی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى او دیتا کی وی مراد دوبو شندلو نا دا دی سر نرمی کول دی وېدا چې د مخ کې ندی په لوګورا د مخکې نه عادت جوړ وي. د مخکې نه شوي عادت جوړ دی. مخکې نه وګوره حالات ترتیب به جوړې. رحم الله امراتن او رحم دیو کی الله پاغا خزا قامت من الليل چی دارا پور تشیدش می فسولت مزو کی تاجد و ای قزت زوجها و خاوندم راویخ کی فسولام مزو کی فینبا کن کاریو کو نزع ندوحت فی وجه الما و روشن لی داغ پا مخبانیو بو ګوره سړی مخکې کوی اولاد دی چې دې پاسې خزه را پاسې خو کله راسي وي خزه الله توفیق ورکړي نو دا د خاوند را پاسول کوشش وکي دا د خاوند را پاسول سو کی کوشش دیو کی ځان له خیر رسې نو د بل غم پکيو کا رواه ابو داود والنسائی او سند حدیث حسن نے وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل ویلشو یا رسول اللہ ایو دعا یسمعو کم ایو دعا گانو کی ڈیرا نیز دیدا اور ایدو قبل دوتا قال اللہ حبیب فرمائل جو فل لیل الاخر فمن دشپیر استنئی کی ودبر الصلوات المکتوبات او رستو دمنزن فرشونا رواه الترمیزی رحمه اللہ وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان في الجنه غرفا بيشك في جنت کی بالخانی یورا ظاهرها من باطنها كتب شي ظاهر دید باطننا وباطنها من ظاهرها او باطن دید ظاهرنا داس شفاف بی او غی کی بدا سے سپردنی اعدہ اللہ دا تیار کړی دی اللہ لمن لان الکلام چاچ خبر نرمی کی خلق سر مدارات کئی شرون نہ کئی بلکہ شر دفع کئی نوردی کی دعوی ویلین الکلام من صفات عباد اللہ الصالحین نرم نهجا نرم اخلاق ور وخدا زینی چې شر دې ترخ کې پټنی ولې دا د صفاتو د بندگانو د الله د نیکانو ندی ادی په لګره نرم خوې کده امي سره خون کې نو عالم سره وسمه باز عالم کار دې جنگ دې پرزور دې عقل دې په مخ کړه پس په طریقه طریقه کار وکړه چې په نصیب کې هدایت یې با کنيستان زور شته او نه دي زور چلی په خپل ځوی څوک زور نشي چلولې نو کو به چلې نو نرم اخلاق لمن الان الكلام چې چا خبرې نرم کې وایفا بما رحمت من الله لنت لهم وره نرم خویدانه چې باز نه پوي چې دا خو یره کاته حق پټای لکه پیغمبر ته وي بما رحمت من الله لنت له نو دا د صفاتو د پیغمبر علیه السلام ندی چا ګره دې پکې مخ کې کی او عباد الرحمن صفاتم چې ذکر کوي په سوره فرقان کې دولته ویری ویلا خات و بهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل د شر فساد خبرې کوي نو دې په غور بلول باندې وباړې دې د سلامتیا خبرې کوي واطعمت طعام او دې طعام ور کوي غریب دے کنڈا دا طالب دے ملا دے مسافر دے دا دا الله د پاره د خپل وس مطابق توام ورکي ادم پکې علما ولي کړي خپل بال بچلا او د چا مونت چې د پلاسو کې وي نو دا په بال بچیم دي ته موات عمت توام وي وتابع الصيام پیدر پی روجی نیسی یعنی دیر روجی نیسی وصل باللیل والناس نیامن او دشپی مسکی تحجد کئی او اکثر دخل کنو دوی رواه البیحکی فی شعب نیمان او حدیث مسند احمد و ابن حبانم ذکر کرے پخبل سی کے وروى الترمذي عن علي نحوه او امام ترمذي دا حديث ذکر کړی دی د علي رضی الله عنه نه په مسن لري او فی روایت لمن اتواب الكلام دې کې د اعلان الكلام په زی اتواب الكلام نه کله کله پاکه پاکه خبرې کوي al